أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yoktan var eden, havasıyla, suyuyla sayamayacağımız nimetleri bahşeden rahmeti Rahman'ın mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin o hak ve şefaati cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Bugün yapacağımız siyer dersimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Biliyorsunuz geçen haftaki dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaşmış olduğu boykot ve dahi akabinde yaşanan senetül hüzün, Efendimizin himayesine aldığı Hazreti Ebu Talib'in vefatı ve vefakar eş Hazreti Hatice'tül Kübra Tahire'nin vefatını işlemiştik. Bu ve bundan sonra gelecek tahminim iki dersimizde de inşallahurrahman bizim kalplerimize ışık tutacak, yön verecek olan İsra ve Miraç hadisesi ve İsra ve Miraç hadisesinde yaşanan gerçekleri burada sizlerle inşallahurrahman anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. İsra ve Miraç, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok önemli, Müslümanlar için de çok elzem ve gerekli haleti ruhiyelerin bütününün yaşandığı Efendimizin mucizelerinden de aynı zamanda en büyüklerini teşkil eden bir olaydır, bir vakıadır. Efendimiz'e semaların ötesi açılmış, Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri bu güzelliği Efendimiz'e senetül hüzünün yani amcası Ebu Talib ve eşi Hazreti Hatice'nin vefatlarının hemen akabinde böyle güzellikler içerisinde kendi tabiri caizse la teşbih kendi yanına almak. Teşbihen cennet ve cemalullahı cehennemi göstermek için İsra ve Miraç hadisesini Efendimizin yüreğine, Efendimizin hizmetine sunmuştur. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor mu? وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Ey Muhammed! Ben sana vereceğim, sen de Rabbinden gelen her şeye razı olacaksın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nimetlerin hepsini, aklınıza neler geliyorsa, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta ki ile yevmil kıyameye kadar olan bütün bilgilerin gerek ilmi gerekse fenni ana hatlarıyla çizelgeleriyle veren Allah İsra ve Miracı da kuluna yaşatmıştır değerli din kardeşlerim. Müslüman, dersimize başlarken şunu sormak istiyorum. Müslüman nedir? İman etmiş insan demektir. Teslim olmuş insan demektir. Ve dahi teslim olmakla da kalmayıp selamet bulmuş insan demektir. Müslüman bir bakıma görmediklerine de iman eden insan demektir. Bakıyoruz şimdi Müslüman dendiğinde Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden değil mi? Peki Allah'ın varlığını ve birliğini biz beş duyu organlarımızda hissedebiliyor muyuz? Hayır. Peygamberlerine iman, meleklerine iman, kitaplarına iman. Bunların hiçbirisine biz gözümüzle görmüyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam bize iman esaslarındaki rububiyet ve uluhiyet iman esaslarını bildirdiği için elhamdülillah selef imamlarımız da bize bunları bildirdiği için biz Müslümanız ve dahi iman ediyoruz. Arkasından iman etmekle de yetinmeyip organlarımızla amel ediyoruz. Bu ameli veya bu ameliyatı bize öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şurada şunu söyleyeceğim. Müslüman gördüklerine değil, görmediklerine de iman eder. Aklının almadığına da iman eder. Ama kim söylerse, Allah ve Resulü söylerse. Biz buna ne diyoruz? Edille-i şer'iye. Yani şer'i deliller var ise, bir konunun hakkında Allah ve Resul bir görüş beyan etmiş ise, biz onu görmesek de, beş duyu organımızla elimize alıp koklamasak da, idrakine varamasak da, Resulullah böyle söyledi. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri böyle söyledi deyip iman ediyoruz bakın. O halde akla iman olmadıkça hiçbir külfet yüklenemez, öyle değil mi? Bugün bakıyorsunuz bir sürü profesörler, bir sürü aklı evvel insanlar var ama iman etmedikten sonra onlar sefil yaratıklardır. Ben onları öyle söylüyorum. Kiramen Katibin de öyle yazıyor elhamdülillah. Sefil yaratık. Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsa hem vallahi hem billahi hem tallahi sefil yaratıktır. Eğer aklın senin iman ile, eğer senin aklın Kur'an-ı Azimüşşan ile, eğer senin aklın Resulullah'ın sünnetiyle aydınlanmıyorsa sen sefillerin içerisindesindir demektir değerli din kardeşlerim. İşte İsra ve Miraç böyle bir olay. Aklımızın tasavvur edemeyeceği ancak Resul-ü Zişan'ın bize bildirmesinden bilgi edindiğimiz bir olay. Ve bizim imanımızı bir kat daha arttıran bir olay. Ve olaya inşallah bu hafta giriş yapacağız. İsra kelime manasıyla gece yürüyüşü demektir. Müfessirlerin bir takımı bu gece yürüyüşünü gizemlilik olarak da müfessir, tefsir etmiştir. Geceleyin yürümek mana itibariyle. Miraç ise yükselmek manasına gelir. Kelime manasıyla. Sübhanellezi esra bi'abdih. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri kulunu, bakınız dikkat edin, ayet çok açık, kulunu diyor, Resulünü demiyor dikkat ederseniz, Nebisini demiyor veya direkt Fetih suresinde dediği gibi Muhammedur Resulullah diye demiyor. Sübhanellezi esra bi'abdih. Abd kul demektir. Kulunu bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah gece yürüyüşü yaptırdı. Peki nereye yaptırdı? Leylem, bakın leylem. Bir gece ama hangi gece olduğu belirsizlik var. Biz buna ne diyoruz Arapçada? Erbabının malumu nekralık vardır. Leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan aldı ta ki mescidi aksaya kadar. Peki mescidi aksa nerede? Bugün Kudüs sınırları biliyorsunuz. İsrail'in de aynı zamanda devamlı surette mescidi aksaya girmeleri var ya. Müslümanların tam nabzet yeri olan, tam böyle can damarı ve şah damarı olan o kutsal belde, kutsal mekan, burada kısa bir dipnot da vereyim, aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz namaza yönelirken nereye doğru duruyor değerli dinleyiciler? Mescid-i Haram'a değil, Mescid-i Aksa'ya doğru. Kabe-i Muazzama'yı da arkasına almamak için, yan tarafına almak için Rukn-ü Yemani tarafı dediğimiz tarafa doğru yönelip o taraftan Mescid-i Aksa'ya doğru namaza başlardı ki Kabe-i Muazzama'yı arka tarafına almamak için. Ve gidenlerimiz bilirler, gitmeyenlerimiz en kısa zamanda Rabbim mübarek beldeleri ziyaret etmeyi nasip ve müessir eylesin. Orada Mescidi Medine-i Münevvere'den Mescidi Kıbleteyn, iki mescid, kıbleli mescid vardır. Peygamberimiz, onu da bir anekdot yapayım size burada inşallah, İsra ve Miraç hadisesine girmeden evvel bir ikindi vakti Mescidi Kıbleteyn'in olduğu yerde böyle sizin kadar sahabeyle öğle veya ikindi, rivayet öyledir. Fevelli veçheke şabral mescidil haram, senin yüzünü göklere doğru veya etrafına doğru döndürdüğünü görüyoruz ey Muhammed. Artık nereye doğru döneceksin? İlel mescidil haram. Mescid-i harama doğru dön ayeti kerimesi namazda inzal buyurduktan hemen sonra Efendimiz hemen yönünü mescid-i harama doğru, tam ters istikamete doğru ne yapıyor? Döndürüyor. Dikkat edin, o camiye girdiğinizde kapıdan, caminin ilk girişinde kafanızı yukarı kaldırdığınızda Mescid-i Aksa'nın oradaki işaretini görürsünüz. İnşallah gidecek olan kardeşlerimiz de olursa Rabbül Alemin nasip eylesin. Mescid-i Aksa aynı zamanda müminlerin ilk kıblesidir değerli din kardeşlerim. Onun için bizim için çok önemli yeri vardır. Miraç ve İsra hadisesinin yaşanması bakımında bizim için önemli yer teşkil etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulu diyor, hitap ettiği Hazreti Muhammed'i, dikkat edin, Resulü demiyor, kul diyor. Biz buradan neyi çıkarıyoruz? Hani geçen derslerimizde kelime-i şehadet getirirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü, kulu ve Resulü demiştik hatırlarsanız. Kul olarak diyor ben onu aldım. Allah-u Teala noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri kul olarak, bizim gibi beşer olarak 7 kat semayı, cenneti, cehennemi gezdirdim diyor. Biz buradan bunu çıkartıyoruz. Abdu, kul, bildiğiniz kul. Yani sizin gibi, benim gibi bir bedenle, ruh me'al ceset. Ruhu ve cesediyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Şimdi anlatacağım olaylar silsilesine giriş yapıyor. Biliyorsunuz vefakar eş yok. Hazreti Hatice vefat etti. Ebu Talip de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Efendimiz sahabeyle karşı karşıya. Kimsesi yok, garip kaldı. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah sana verecek, sen de razı olacaksın ey Muhammed. Bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hicr'de, Hatim'de yanı üzere yatarken Cebrail Aleyhisselam geliyor yanına, diyor ki ya Muhammed kalk, sana davet var, öteler ötesinden Rabbin seni çağırıyor ya Muhammed diyor. Benim bir araştırma tezim vardı, İsra ve Miraç hadisesinde Peygamberimizin Cebrail ile olan arkadaşlığını araştırmıştım, acizane ve fakirane. Onun için bu konu benim için, benim hayatımda çok önemli, sizlerin de tabii ki çok önemli yer, nabzet kapsadığını tarif ederek veya hissederek biraz daha ehemmiyetli anlatmak gereği hissediyorum. Ey kardeşim Cibril diyor, bakın Peygamberimiz nereye gidiyoruz. Ardından hemen Efendimizin yanına Burak isimli binit, attan ufak, merkepten daha büyük diyor. Peygamberimizin tabiri böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Attan ufak, merkepten biraz büyükçe. Ama diyor öyle bir hızı var ki gözünün gördüğü ufuktaki en ücra köşeye adımını atıyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? Tefekkür edemiyoruz. Tefekküre dalmış olsak, eğer düşünceye dalmış olsak, bu aklımız onu idrak etmeye gelmez. Ya hocam ben akıl sahibiyim, ben sayısız üniversiteler bitirdim, ben sayısız doktora master yaptım. Peki sen hiç altıncıların kuyumcu terazisinde patates çuvalını darttın mı? Ben öyle söyleyemiyorum, öyle söylüyorum. Patates çuvalını altın terazisinde taktın mı? Senin aklın ancak o kuyumcudaki terazi kadar. Patates çuvalını dartmaya senin aklın yetmez buna. İsra ve Miraç hadisesinde Burak ve diğer o mucizevi olayları inşallah paylaşacağız. Aklımızı Efendimizin önünde ne yapıyoruz? Kurban ediyoruz. Diyoruz ki ya Resulallah sen bize neyi söylediysen kabul ediyoruz. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, bünyemizde de bunu tamamen idrak ediyoruz elhamdülillah diyoruz. Burak gözünün gördüğü en ücra köşeye kadar adımını atıyor. Cebrail aleyhisselamla biliyorsunuz onlar aynı birer arkadaş, diğer nebilerde olduğu gibi. Burak'a bindiğinde birisi sesleniyor peygamberimize. Cebrail diyor ki itibar etme diyor, bin. Tabi Cebrail ne derse o. Hatırlayın Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın Kehf suresindeki geçen arkadaşlığı. Peygamberimiz onu da biliyor ya, hemen Cibril'in dediğini yapıyor. Biniyor, devam ediyor. Yaşlı bir kadın yine hakeza selam veriyor, itibar etme diyor. Arkasından Burak'a bindiler, gidiyorlar bakın. Arkasından bir grup, üç kişi peygamberimize selam veriyor. Cebrail diyor ki ya Muhammed bunların selamını al diyor. Tabii ki bu silsileler devam ederken peygamberimiz sana diyor bana Burak'a bindiğim andan itibaren selam veren o kimseyi çok merak ettim. Sana selam veren bütün insanlığın düşmanı olan şeytandı. İtibar etmemen için sana yol gösterdim. Yön gösterdim, itibar etme dedim. Yaşlı kadın ise dünya idi. Dünyaya da itibar etmemeni söyledim. Peki o üç kişi vardı ya, onlar kimdi? Atan İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselamdı. Onlara da selamlarına mukabele et dedim ya Muhammed diyor. Peki şimdi bizim Miraç'tan çıkacağımız hadiseye bir bakalım mı? Bakalım, bir eleştiri yapalım. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Şeytanı vesveselerin hepsini son dönem içerisinde ahir şeydir. Bakın biraz da nefis muhasebesi yaparken buna da bir yön, şöyle bir ışık verelim. Selef imamlarımız bize ne diyor? Şeytani vesveselerin çoğunlukta olduğu şer, ahir şer, son dönemdeyiz artık. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra hiç kimse bir peygamber, bir nebi arzusu veya bir kitap içerisinde arzusunda olmasın. Şeytani vesveseler var. Peygamberimiz ne diyor aleyhissalatu vesselam? Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça vallahi yolunuzu şaşırmayacaksınız. Onlardan bir tanesi kitabım Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetimdir diyor. Bir gün sahabesiyle beraber otururken ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Biri hariç kökü cehennemdedir diyor. Allahu Ekber velillahilham. Peki sahabe bunun altında kalır mı? Sahabe soruyor. Ya Resulallah, bu ateşten kurtulan fırkayı naciye kimdir? Benim ve sahabemin yolu üzerine istikametini bozmayan insanlardır diyor. Elhamdülillah biz de sahabe ve Resulullah ve tabi'in ve tabi'in ne yaptıysa onları ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Peki dünyevi meşgaliyetler, bu fakir de dahil olmak üzere, ayırmıyorum bakın. Dünyevi meşgaliyetler uhreviyatı maalesef unutturuyor. Peygamberi ahlakla ahlaklanmadığımız sürece, yahu hocam dünyevi o kadar yakamıza yapışan haller var ki sıyırsak da sıyrılamıyoruz. Hani bir ata tabiri vardır. Bir yalan diğer yalanla kapatılır diye. Eğer dünya işinin bir tanesine hafif yakayı kaptırıyorsak, öbürü derken yumak halini alıp biz altında ezip bitiriyor. Canımızı dahi alıyor. Duymadınız mı? Banka borçlarından ötürü intihar eden insanlar. Ben duydum. Kişisel borçlarından ötürü veya şanını, şerefini, haysiyetini kaybettiğinden dolayı intihar eden, Allah muhafaza buyursun. Rabbim o kardeşlerimizi de inşallah aklının yerinde olmadığını hükmederek salihlerden yazsın diye dualar ediyoruz. Cennetine ve cemalullahına cümlemizi Rabbim fırkayı naciyesine dahil edip İsra ve Miraç'ta şöyle Efendimizin arkasına dönüp bakmadığı kullarından, yani dünyeviye meyletmeyen kullarından bizleri eylesin, o zümreye dahil eylesin inşallah. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak binitinin üzerinde, Cebrail Aleyhisselam da yan tarafında. Gelişen hadiseler, çok güzel hadiseler gelişiyor. Arazi eken hasat yapar. Tekrar biçen tekrar. Ya Allah Allah. Tabi Peygamberimiz sormadan cevap veriyor Cebrail. Bunlar diyor mücahitlerdir ey Allah'ın Resulü. Mücahitler. Peki mücahitler? Ya şehitler, şühedalar. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Ayet-i kerime vardır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar yaşarlar da siz farkında olmazsınız. Peygamberimiz ne diyor? Hiç kimse diyor dünyadan öldükten sonra tekrar geri gelmeyi arzulamaz. Ancak şehitler hariçtir. Ya şehitler? Öldürülüp tekrar dirilmeyi. Tekrar öldürülüp tekrar dirilmeyi, bunun defaten kıyamete kadar devam etmesini isterler diyor. Çünkü Allah'ın Allah yolunda öldürülenlere verdiği nimeti gördükçe devamlı surette ölüp ölüp dirilmeyi istiyor şehit. İşte Peygamberimiz İsra gece yürüyüşünde bunu görüyor. Bakın iki kısımdan oluşturuyorum dersimi. Bir İsra, diğeri de Miraç. Bu hafta inşallah İsra bölümünü işliyoruz. Burak ismini binite biniyor Peygamberimiz. İlk evvela seslenen, selam verene veya çağırana hiç itibar etmiyor. Bu şeytandı. Arkasından bakan yaşlı kadına hiç itibar etmiyor. Dünyaydı. Arkasından üç tane kişi kendisine selam veriyor. Burak binitinin üzerinde. Selamun aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Ey Allah'ın Resulü sana salat ve selam olsun. Bunlar kim? Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa. Cebrail diyor ki bunlara diyor itibar et, selam ver diyor. Bunlar salih peygamberlerin, bütün peygamberler salihdir ama ulul azim peygamberleri olduğu için bunlara diyor itibar et, selam ver. Arkasından hemen sonrasında bir arazi ekip tekrar araziyi hasat eden, eken biçen bunlar da diyor mücahit topluluğudur. İşte Allah yolunda şehit olan insanın mertebesi değerli din kardeşlerim tıpkı böyledir. Eğer bir mücahit, bilmiyorum siz gördünüz mü? Ben buna şahit oldum. Afgan mücahitleri biliyorsunuz elhamdülillah Afganistan'daki mücahit kardeşler 1990 yılında Sovyet Rusya'yı, komünist Rusya'yı, Allahsız Rusya'yı dile getirdi. Değil mi? Dize getirdi. Ve nasıl dize getirdi? Allah ve Resulü'nü şiar edinerek dize getirdi. Benim öğrencilik yıllarımdaydı. İmam Hatip Lisesi'ne bir tane mücahit kardeşimiz geldi, anlattı. Benim yanımda dedi, şehitler ölürken Allah yolunda kelime-i şehadet getirerek güle güle gitti. İnanın buna dedi, yeminle. Ve bugün sosyal paylaşım sitelerinde gerçekten görmek mümkün. Bir şehidin ölüm anı diye yazarsanız gülerek ölümün kanadına gittiğini göreceksiniz. Ölüm öteler arkasından gelen bir haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor üstad. İşte şehitlere Allah yolunda kendi canını seve seve veren insanlara Allah'ın vereceği nimetlerin hesabı tasavvur edilemez. Onun için şehit öldürülüp tekrar dirilmeyi, tekrar öldürülüp tekrar dirilmeyi arzuluyor. Ve Efendimiz devam eden olaylar silsilesinde bakın çok önemlidir. İsra olayını, gece yürüyüş olayını anlatıyorum. Başları taşla ezilen bir kavme rastlıyor. Başları taşlarla eziliyor. Her defasında kafaları eski halini alıyor, tekrar taşla eziyorlar. Tekrar ya cehennem ehlini mi gösteriyor Allah da? Tabii ki cehennem ehlini. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar Müslüman olduğu halde namaz kılmayanlardır. Allah muhafaza buyursun. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından çocuklarınızı, aile fertlerinizi koruyun diyor Allah-u Zülcelal. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulin an ra'iyetihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hepiniz çobansınız diyor. Bakın kime sesleniyor? Erkeklere sesleniyor ha. Hepiniz çobansınız. Kadınlara demiyor. Ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Çocuklarınızdan sorumlusunuz. Eşinizden sorumlusunuz diyor. Peki hangi biriniz eşinin, çoluğunun, çocuğunun kafasının ahiret aleminde, cehennemde ezilerek o izzeti çekmesini ister? Bir tasavvur edin. Ben bunları çalışırken dedim ya, bu konuda tezim vardı diye. Ben düşündüm. Benim iki oğlum, bir kızım. İki kızım, bir oğlum, bir de eşim, çoluğum, çocuğum, neyse elhamdülillah bütün Müslümanlar gibi var. Dedim ki başları taşla yarılsa, tekrar dirilse, tekrar yarılsa, benim oğlanı öyle söylüyorum. Allah salihlerden eylesin bütün müminlerin evlatlarını inşallah. Oğlum, ahiretteki gelecek, başına gelecekleri ben sana şimdiden söyleyeyim mi? Yarın geleceği. Bak baba, söylemedin. Ben bunlardan feragat ediyorum. Çocuklarınız yakalarınıza yapışacak. Eşleriniz yakalarınıza yapışacak. Sabah namazına, ben de insanım bakın. İmam hatip olduğum, vaiz olduğum halde söylüyorum bunu size. Bizim de kalkamadığımız, namazı geçirdiğiniz zamanlar olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Yahu ben kulum, beşerim. Sizler de beşersiniz. Ama namaza geldiğinizde, namaza kalktığınızda aile fertlerinizi de kaldırınız namazı Allah'ın izni aşkına. Bunlar kimlerdir ya kardeşim Cebrail? Bunlar namaz kılmayanlardır. Her defasında başları taşla ezilen, tekrar dirilen, tekrar ezilen. Bakın bunu peygamber diyor, ben söylemiyor. Akabinde sadece avret yerleri örtülü olan fakat hayvan otlar gibi otlayan insanları görüyor. Bir rivayete göre ise cinsel uzuvlarından asılmış kendilerine eziyet edilen insanları görüyor. Fî mâgâl evke mâgâl. Böyle de söylemiş olabilir Efendimiz Aleyhisselatü. Ya bunlar kimlerdir? Bunları bir söyle. Bunlar kendi namusları durduğu halde Türk tabiriyle söyleyeyim. Kır otu otlayanlardır. Zinaya belini, kuşağını çözenlerdir diyor. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bu halde olan kardeşlerimizi derhal silkelenip, derhal hak üzere olan bizim akidemizin üzerine intisap eylesin. Sırat-ı müstakime dahil eylesin. Bu hal üzere olup tevbe istiğfar ile istiğfar edenlerin tevbelerini Rabbim kabul eylesin. Yahu hocam bizim günahımız çok, beşerimiz de. Eyvallah, doğru, hepimizin günahı çok. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah-u Teala öyle söylemiyor mu? Sizin günahınız ne kadar çok olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ben affetmeye, mağfiret etmeye kadirim diyor. Günahımız çok, günahımızı biliyoruz. Büyük günahımız da var. Yahu hocam benim büyük günahım da var. İçkim var, kumarım var, adam öldürdüm. Bakın size söyleyeceğim. Arkasından zinamın haddi hesabı da yok. Yani hesaba vursanız ne kalem yeter ne defter yeter. Böyleler de var. Peki benim halim ne olacak? İnanın böyle telefonla bana sorular geliyor. Hocam halim ne olacak diyor. Peygamber Efendimizin o mübarek o mücella, o musaffa şefaati benim diyor büyük günah işleyen kullarımın üzerine olacak diyor. Elhamdülillah. Bakın çok büyük bir size müjde veriyor Allah'ın Resulü. Kurtulamayacaksınız. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biizni. Şefaat yetkisi Resulü Zişan'a verilmedi mi? Resulü Zişan'da elhamdülillah. Büyük günah işleyenlere de elhamdülillah. Her zaman dualarımız bu yönde. Peygamber Efendimizin şefaati uzmasına dahil eylesin Rabbim cümlemizi diye dualar ediyoruz. Bakın ama tevbemiz nasıl bir tevbe olacak? Tevbeten nasuha. Nasuh tevbesi gibi. Vaktinizi almayacağım. İnşallah bu İsra ve Miraç aynı zamanda bizim de konumuz olduğu için bir 3-4 dersi tasavvur edecek gibi, yer dolduracak gibi hissediyorum. Burada noktalayalım. Biliyorsunuz iki İsra olayını şimdi anlatıyoruz. Mekke'den Kudüs'e olan Peygamberimizin gece yolculuğunda Burak, Cebrail ve Peygamberimizle beraber geçen o üçlünün, o muazzam üçlünün aralarında geçen olayları inşallahurrahman haftayaki derslerimizde anlatmaya çalışacağız tekrar. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiğin kullarının zümresine ilhak eylesin. Kalplerimizi mirac eylesin. Namazımızı mirac eylesin. İnşallahurrahman kastıklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti dah ve yasin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.